kevés. Dupla csúnya. Így van. Az a műsorvezetői flipperben az a dupla csúnya. Az a dupla ugye? Csúnya. Leesett egy golyód. Igen. Tehát már csak kettő van. De le is esett, tényleg. Ma olyan leszek, mint Adolf Hitler. Nándi. És egy golyója van. Duma. Nándi, 1000 forintért van flash. De a játék szabály az, hogy tényleg nem az van, hogy majd behozom, meg beküldöm, meg izé. Itt, ha látjuk az asztalon előttünk az egy rugót, akkor megtörténik a csoda. Na de mindegy. Ne is ezt hallgassuk, hanem hallgassunk zenét. A Carsten Janker interjú előtt, ami egészen pontosan 1000 forintba kerül. Igen. Hallgassuk majd nyár egyik következő slágerét, ami mi lesz, Izil? Az pedig a Zsaró és akit az In My Music. Sokan Old Jarónak mondanak, de ez ugyanolyan körülbelül, mint a Gillette penge. 2043-85. 06-39-986-986. Estefen.hu. Remény. Check it out. Act like you know. Listen. Hands in the air, mouths are shut. Mutt ranks with the rhyme, Mr. Dodge in the cut. He survives in effect, no guns are drawn. We come to simply try to enjoy life through song. For months my healthy heavy fitting, but now I'm representing with my legendary flow. A legendary musician in the name of Al Jarreau. How you mean and I know? Better keep up with the time, son, you're too damn slow. See, change is always good, there's always room to grow. This be history right here, so act like you know. History in hip hop, history in jazz. All music's good music, so mommy, wind your ass. Big Allen, Dickie Dog, yo, we represent soul. The reaction alone might stuff you can impose. I want to puff your cigars, drink the liquid like fluid. Matter of fact, knock it off, calm down, enjoy the music. In my music, na na na, inspiration. Is ever there in my music. In your music, Mr. La la la, keeps me breathing like a breath of fresh air. Szolgálati közlemény. Most jövök én? Most nem. Oké, okay, kezed föl. Szolgálati közlemény. Átadom a műsort. Juditnak boldog születésnapot kell kívánjunk. Üzeni Kati, hogy az éteren keresztül mondjuk be, hogy Juditnak, hogy boldog születésnapot. Judit. Kérdezném, hány éves Judit, és hogyha ő hallja ezt az adást, hát telefonáljon be, hadd köszöntsük föl valamivel. El is énekeljük azt a Happy Birthday to You című kezdetű dalt, hogy a művelt spanyol mondja. Itt a hizetem egy zsülöletben. Egyébként Egnúra megy a Liverpool, az Alaves ellen is. Yeah, definitely. Babel rúgta a gólt, úgyhogy Marcus Babel és ördögök, azért üssétek le a másodosztályba igyekvő Alavest. Egyébként 9. lesz a spanyol bajnokságban, mondom ezt így a sporttörténeti percek rovatban. Ma nem lesz interjú, Pávó. Ezt az jövőnek tartogat. Nem ígértem meg, azt mondtam, hogy ez beszokott nekünk jönni. Nem, a műsor, bocsánat, az elején azt a műsornak, mondtam, azt mondtad, azt mondtad a sztár vendégeim. Végig mondom. Azt mondtad a műsorban, hogy várjuk ide a stúdióba. De hol a vége? Ez már Roberto Carlos, még ne, ez idézett, citát. Roberto Carlos, Carsten Jankert, aki majd jövő héten játszik, és mondtál még valakit, de azt elfelejtettem. Citát, ende. Igen. Idézet vége, ezt mondtad. Ritka nagy parasztok vagytok, főleg a Pávó. Ezt körülbelül 8 példányban küldte el. De miért? 2, 3, 4, hány van csetben? 5, 6, 6-szor, 6-szor. De miért? Ritka nagy parasztok vagytok, főleg a Pávó. De szerintem a Párizsira gondol, csak keveri a nevünket. Nem, szerintem nem. Tartsunk hangpróbát. Jó. Pávó, Pávó, Pávó. Hát figyelj, kirakom Pávót jobb oldalra, Párizsit egy balra. A Párizsi, aki beszél. Nem, a Párizsi az előbb beszélt a mély hangú. Párizsi Miki vagyok. Ez az. Pávó Miki vagyok. Fekete Mika patakobogat, fekete patakobogat a köveken. Mindig első. Izil vagyok. Na. És végül is a műsor gyöngyszeme. Jó estét, agglomeráció. Jó estét, szemét állatok! Jó estét, szemét állatok! És Budapest 60 km-es körzetében elérkezett a gyors számoknak az 27. születésnapja van Juditnak. Juditnak 27. születésnapja van. Ideális. És neki küldjük ezt a számot, ami nem lehet más, mint a Beatrice egy korai szerzeménye. A Boogie Bújt a cipőmbe. Azaz a Daddy Cool Münchenből, a München évekből, Bobby Farrell, Nagy Feró és Pataki Attila énekel. Szép volt. Jó volt. Szerintem benne volt, ja. Kár, hogy nem szövegre jött, de... Persze. Jó volt, na. De ez most a modern felkó. telefonfia. Ja, hogy adsz egy kis vempet még hozzá? Telefonszámot én mondom el? 2-1-3-3-85, majd elmondom. SMS most fogjam, vagy? Nem, vagy el, 06-39-98-986. Lesz valami, te tudod az e-mail címünket? Tessék. Estefen@estefen.hu 27. születésnapot. Boldog születésnapot, Judit. Zumge Wurzbach Filmlück. Happy birthday to you. Hát ilyen szó, hogy nem lehet felfelelve. Csomjáknyám! Majd úgy jámog a zsia. Bugi bújt a cipőmbe. Köszönöm szépen. A Beatrice-től. Macska ül a széken. Jó étvágyat! Telefonszám, 2-1-3-3-8-an. Rátenyére jöttem a klaviatúrára. Az estefen.hu. Estefen.hu e-mail címem. Elképeszt undorító ez a fiú. Igen. De arra gondoltam, hogy miért titkoljuk el, hogyha eszünk, nem? Miért? Nem titok. Nem csamcsomok. No, mondtam is. Mondtam is, hogy a párizsi Miki még fogyaszt. Fogyaszt. Pontosan. Ne nézzé, sikerült beregisztrálnom végre a fórumra, jó? Legalább 15 kilót lefogyasztottam azóta január óta. Lefogytál 15 kilót? Igen, sokat fogytam. Meg is izmosodtam. Izmosodtál, de 15 kilót biztos nem fogytál. Mennyit fogytam szerintem? 2-t. Köszönöm. Nem, a fején látszik egyébként. Egyébként lefogyott, igen. Látszik a fejemben, mű? Látszik. Hát egyrészt, hogy elképesztő bunkó vagy, másrészt pedig meg, hogy... Azért, mert eszem. Hogy fogytál. Nem, azért, mert teli szája ugatsz egy mikrofonba. Nem is beszélsz. Elképesztő. Olvastad a izébe? Emelkedj már fölül magadon, tényleg. Olvastad a mikrofon, öreg, olvastad a mikrofon illemtanába, hogy nem illik teli szájjal beszélni. Vannak bizonyos sajtóetikai dolgok, jó? Erről mostanában sokat beszélnek, nem tudom, hallottál róla. Jobb, ha odafigyelsz. Újságírókon műnök ezt, dumáljuk meg. Én szerintem még mikrofon engedélye sincs. Szerintem van sincs. Van mikrofon engedélyem. Na, ott de arra nincs engedélyt, hogy teli szája ugassál. Élő egyenes adásban. Arra bizony nincsen. Egyes egy aranyhagarom. Na ugye. De mi van? Valami gondod van? Mi? Figyelj, ne haragudj. Fáj, hogy eszem vagy mi? Ne haragudj, hallod, figyelj. Mire annyira felkülvileg, hogy befelé nő a szőröd? Ne haragudj, megengedsz, végig mondjam. Szerintem nagyon, nagyon visszataszító, és sokak számára igenis, hát undort keltő, ahogy viselkedsz, hogy teli szájjal beszélsz, egy rádióban, ne haragudj. Kész vagy most, Tomás. Nem, de szeretném, hogy ezt most megértenéd, ezt nyugodtan lerendeznék. Nem, hogy akkor miért beszélsz így? Én nem vitatkozni akarok veled, figyelmeztetni szeretnélek valamire. Halló? Jó? Halló? Halló? Na mi van? Hé, hey, lányok, magyar ember teli a szájjal nem beszél, jó? Magyar ember, hát ő párizsi mondjuk az igaz. Párizsi vagyok. Egyrészt francia. Húlelú kucsi, elmek ma, szeszoár. Egyrészt francia, másrészt pedig... Je ne parle pas. Azt hiszem, hogy jobb, ha megbeszéljük. Omroász. Ne húzd fel magad. Zsülöllek. Zsülöllek. Na, innen jön a francia nyelv. Zsagyar ember, teli szája, nem se szél. Micsoda ügyedjék? Se ridikülő. Na. Megetted? Lenyertem, megettem. Gyerekek, csörög a kávon. Tegyük már be a szicsüléset, a Tom Jones. Ne, ezt nem lehet beadni? Nem, sajnos. Kávon alatt nem lehet? Fölhívtak, ne haragudjatok, most be kell adjunk egy számot, mert fölhívtak minket a központból. Lehet a főszerkesztő az. Lehet, ne véletlenül hallgatja az adást. Indítsuk el, jó? Rábeszélünk még az elejére. Mert ez egy dumás diszkó. Mert ez egy dumás diszkó. Alkaliban. Hello, jó estét, Balatonfödvár. Na, sziasztok, ez itt a Jam Disco. Gyillog a padló, jön a füst. Tágulás. Tágulás! DJ Gillerilla. Mindenkit, hogy megkívánjuk a táncolás számot, dobjátok el a jaffátokat, ez itt az estetünk 98 volt, tehát a 2-43-85-ön. És akinek nem tetszik, annak a... No, oh, yeah. Situation. Moving through the doorway of the nation. Pick me up and shake. Don't mess around. Move out. You bring me down. Move out. I get about. Don't make a sound. Just move out. Now he's in control. He is your lover. bakelit ettől a sok rángatástól, nem? Elájult rajta a lemezőr. Bár az ízű szerint ez a nyár sláger, ez pedig itt a Hit Remény Zsülölet a 243385-en. A tavasz, a tél, az ősz és a nyár slágere. Pontosan. És most tudom pedig, ilyen sorrendben mondani. Most pedig azt hiszem, hogy az ízűnek az elmúlt nyár slágeré között kellene kutakodnia. Kedvenceim az Ayaya, Coco Jumbo, a Comanchero, a Bailabo, és a Susanna, Susannám Crazy Loving You című szerzemény. Állásjáték egyébként, hogy Hugo de a Kinga. De mindig szexuális tartom. Barátnőd, Linda, barátnőd a Kinga? Ja. Bingo. Legjobb. Legjobb. Hány éves vagy, Linda? És leszbikusba lendült be az Inga? Rosszak vagytok. Na, hány éves vagy, Linda? Kivészek vagyunk. 18. 18. Nekem 8. Istenem, amikor 18. Nevét se tudom még, kezét se fogom még, és csak azt tudom, hogy ő még csak most 18. Linda, volna kedved egy öregedő, egy az élete alkonyát már élete alkonyát már egy kis kempingszékből az erdőszéléről néző férfival összeadni az életedet? Nem. Mikinek hívják? Mikinek hívják. Igen. Hú, nehéz kérdés. Valamelyik Mikinek. Ja, majd később egy kicsit. De miért? Igen, még élj egy kicsit. Már nem azért, mert... Ja, igen. De akkor lehetnél a mi kis darazsunk, tudod? És akkor így kézről kézre oda-vissza adogatnánk téged. A kis méhecskénk. Lehetnél a közös szeretőnk. Én monogám jellegű típusú ember. Jó, akkor csak az enyém. Kösz. Ne, akkor csak a pávolyé. De most van barátom az a gád. Hát vele szakítanám most. Úgy lenne, hogy akkor ő nem lenne. Hm? Úgy lenne, hogy aztán ő nem lenne. Érettségi előtt vagy érettségi után vagytok? Előtt. Mind a ketten? Nem. Ő már előtte? Vagy utána? Uh-huh. Mennyi a tanárod? 20. 20 évvel van, van hogy a tanárja. Azért ez kemény. A fizika tanárom. Fizika, mind... komolyan. Fizika tanár? Szoktunk fizikát. Mesélj, akkor mesélj egy példát. Mutasd be egy kísérletet. El tudnád mesélni a közlekedő edények törvényét például? Vagy esetleg mit szoktál? Gyorsulást szoktátok? V egyenlő S szerté? Vagy az ellentétesek vonzák egymást? Nem. Hány kilowattórát égettek el egy együttlét során? Jó, elég most már. Borzasztó, te. Szörnyű. Igen. A Tsiolkovszki féle rakéta elvet, mert itt van István a biztonsági őrünk benézett, és úgy látszik, hogy rendben talált. Mindent rendben talált, így van. Pedig én éppen az izil haját téptem ki, miközben a pávolyú, pávol röhögve lakmározott a májamból, és mindannyiunkat Chatman korbácsolt egy elektromos 9-farkú macskával. Linda, nem bírjuk tovább, be kell tennünk egy számot, mert komolyan mondom, hogy teljesen kész vagyok. Várj, akart valamit kérdezni még, azt még nem kérdezd meg, nem válaszolok. Na, de gyors, hogy a Chatman miért nem szokott soha beszélni? Nem volt már plastikám. Na. Azért nem beszélt Chatman, mert ír! Ír neki! Írjál neki 0-39-98-98-at! Telefonáljon be a húgod! Lesz neki műsora, önálló! Persze, egyszerre nem lehet. Nem sokára leszek a Chatman a kéz mögött. Lesz neki önálló műsora, így van, amikor a kéz beszél. Igen. Ez lesz a neve. A kéz beszél a kutya ugat. Amikor a kéz beszél, és egyébként a képernyő jobb alsó sarkában el is mutogatjuk majd, amit mond. És ez lesz kérlek szépen minden vasárnap reggel 6-tól este 8-ig. A klaviatúra korunk vibrátora, Linda, ne tedd le, vagy hallgass, vagy telefonálj, vagy írj. Így van. És SFM 98.6. Érincs meg. Samantha Fox. 156-os mellbőség, 135 cm-es magasság. A Freddie Mercury barátnője volt. 156 cm-es mellbőség, az olyan magas, mint én vagyok. 98.6 Rukkal, makkal, vonóval. Attention! Reklámfilmforgatás céljából kert. Egy élete, egy élem, egy nappalom. Még egy kérdés, nem tudom, George Lucas szerintetek hallgatja a rádiót? Természetesen. Valószínűleg igen. Hát budapesti ő is. Hát ha nem, nekem megígértem a délután telefonon. Csak azért, mert itt hallottam, hogy keres szereplőket, és a Telesport stáblából megtaláltam egy-két. Kire hasonlítasz? Hát én egy párat így összeérteltem, mert készültem. Nem biztos, hogy be fog jönni, de mindig azért elmondom. Hát, ha röhögünk, figyelj, hát, próbáljuk ki. Más nem szánalomból nevetünk rajta, jó? Nem hiszem, hogy nektek be fog jönni, de hát ha valamelyik hallgatónak. Hát ha. Na mindegy, szóval Jabba az Dávid Sándor. Igen. Obi-Wan Kenobi Vitrai Tamás. Igen. Han Solo a Faragó Ricsi. Igen. Szerintem a kettő, ami még elég jó lehet, talán a Yoda. Az a Vipár Robi bácsi. Igen. És a Véder nagy urat nézi ilyenő. Te, hát valahogy nem nevettünk. Éreztem. Így jött ki. De... Bocs. Én látok itt egyébként itt a stúdiónál gyülekezni embereket, akik tudod, a pénzért után eladjuk az adást. Tehát itt CD-n meg lehet venni 4500 forintért az évfél után itt a Lajos utca 78-nak a főbejáratánál, és szerintem már jönnek, és csak emiatt fogják megvenni. Igazából azért kérdeztem, hogy Lukács hallgatja, mert gondoltam, hogy titeket nem lehet megnevetni. De viszont a Csillagok háborúja 6-ot meg tudja majd csinálni a Telesport stábjával, nem? Ötletnek nem volt rossz. Minden esetre a bátorságod becsülendő. Így van. Volt, nem maradt bent, kijött ez is. Muszáj volt, ma megígértem, hogy ezt be fogom olvasni, úgyhogy... Inkább ez jöjjön ki, mint a mentő. Én mondom neked. Ez se volt az jelentő. Igen. Jövő szerdán akkor veled ugyanígy, és hát a Pávó fog telefonálni, remélem. Jó? Nagyon szellemes. Jó, kimegyek, hagyjuk, ne menj el, tényleg ne menj el. Na tényleg, Pávó, könyörgöm, hív vissza te is a Pávót, kérlek, Pávó, ne csináld, visszaszívom. Letette a telefon, Pávó. Ez azt jelenti, most nem tudom őt visszahívni, jöjj már vissza. Megbeszéltük, hogy együtt csináljuk ezt végig az év végéig. Megbeszéltük, hogy a karácsonyi adásba szakítunk egymással. Várjál, ha. Halló. Ő nevetett. Azt mondta, hogy várjál. Várjál, ha azt inkább mondta. Tudod, mi volt a marha szellemes? Ezt nem tudom, melyik ötök mondta. Ő vagy te, hogy inkább az jöjjön ki, mint a mentő. Én mondtam. Az oltári. Kösz. Ne, Pávon, szeretlek. Tényleg, maradj, könyörgöm. Hát mit kezdenék itt egyedül két robottal? Most tényleg. Majd hívogatsz, majd aztán jössz. Jövök dorombolni. Jövök dörzsülödni. Fel alá húzom majd magamat a combodon. Megint az lesz, mint a múltkor. Mi volt? Semmi, hogy hívogattál egy hétig, hogy jöjjek. Küldtem az SMS-eket. De te mondtad, hogy nem, hagyjuk abba. Mindennek vége, azt mondtam. De nem köztünk akarom, hogy mindennek vége. Kezdjük újra tiszta lappal. Hát olyan nehéz. Jobb szervusz, Párizsi Miki vagyok. Örülök, hogy találkoztam. Én nem tudom ezt így, ne haragudj. De légy, most megfogom ugyan a kezed. Köszönöm, de... Halló. Halló. Sziasztok! Szia. Szervusz, Excel, mesélj. El tudnád énekelni azt, hogy Take Me Down to the Paradise City? Persze! Akkor nyomjad! 1, 2, 3... I want to please take me home! Csináld! Mondjad! Még egyszer, gyerünk tovább! Még egyszer azt, hogy Take Me Down to the Paradise City, még egyszer, légy szíves! Nagy meglepetésben lesz részed! Na, 1, 2, 3, és... Ki érdemeltél ezzel a nagyszerű előadással egy Guns N' Roses számot? Melyiket szeretnéd? Mondjuk legyen az, hogy Félnek az élet. Az élet a legjobb méreg. Az a legjobb Guns N' Roses szám. Azt, amikor még magyarok voltak, akkor játszották 92-ben. Ezt tudod, hogy ezt lehess egyébként a Luca Brasi? Csak már nem énekel kabalából? És egyébként letett a gitárt? Mert egy... Ez igen. Az élet a legjobb méreg. Igen, azt egy billentyűs zillel ment, és átment egy iskolabuszon. Így van, utána pedig a gyerekeket egytől egyik újra összeoperált, és nem volt halálos áldozat, majd összerakta a buszt, meglökte, és a 120 km/h sebességgel haladt tovább. Hát én nem tudom, a miről beszéltek. Felé. De... Én tudom! Az élet a legjobb méreg, az biztos. Ugye? Az élet a legjobb nyári sláger. Az élet a legjobb nyári sláger. Az ez biztos. Ment annak idején, az Eszeni Rockpalotában, amikor még a diszkó volt az úr. És aztán később a Diák szigeten, amikor ahol a az este nem volt az úr. Egyszer én dombra szültek, de ők is kikészültek. Nincs semmim, nincs helyem, csak a fejem, hogy a falba verjem. Én borozom leszek, mint az ördög. Ha eszembe jut, ne pörgök, mint a kerék, meg a kormány, meg a mindenható kormány, meg a kurvám, aki sorsa kedves, de hozzám mindig kedves, de lesz, mint egy párat, innen beleeresztem a tárat, mert ő a csajom, aki ha elkap, elintéz egyből. Nálam van, mióta meglépett az intézetből. Ez nem New York, nem Los Angeles, ha belemégy ott, ha tudod mi lesz. Nappal az ág, éjjel az utca, a kokóvárosok összentudta. Stukker a szaruk kezében, egy másik banda a keresztüzében. Nem lennék a helyetben, mikor folyó lesz a fejedben, mint a prédikátor a tévében. Fasikus van a vérében, üdöl a szemén látszik. Ő is szúdik, ahogy a náci, a kobó, ha miért szagot érez. Aztán kérdez, az idő jó, de rossz a hely. Bukd fel a botodat magadnak, sem fej. Sem fej. Ez dzsungel, ez börtön. A 45 összemet töltöm. Ez az álom, ez az élet. Lehet, hogy most ér véget. Ha kitán fognál, én szólok, tűnjel innen, nem a te dolgod. Csak szemétom, csak disznód. Ez a szaraszén faszod, szakenlód. De az utcára, ki a térre, senki se lökhet félre. Patkán vagyok, de nem félek. Az élet a legjobb méret. Az élet a legjobb méret. Get away, but I couldn't get far, 'cause a man with a touch to repossess my car. Go. back home. She went to the city and got so sophisticated. She had to get a bitch, she couldn't make it on her own. In the daytime, Dallas at night. Can't even see the game of the Sugar Ray fight. The bill collectors, they're ringing my phone. Scares my wife, but when I'm not home, I got a bummed education, double digit inflation. Can't take a train to the job, then strike the station. Leon, King Kong, standing on my back. Can't stop, I turn around. Broke my sacrilege, yeah. Mid-range, migraine, cancer, the membrane. Stop my finger, form a sin, swear my head like a plan. Don't push me, I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. Izillel, Pávóval, Párizsival, Totyával, Atlétával és Chatmanval. Zorával, Turóval, Megafonnal. Mindenkivel, aki a 67-ben és a Hófehérekkel visszatér, Hello. Kettőben fogja nyomni. Hello, férfi. Szervusztok, 4-4. 4-4? Legnagyobb, Alavesz király. 8 gól. Hosszabbítás, aha, Jordi Cruyff fejelte. Természetesen, a Cruyff fia. És most a hosszabbítás lesz most? Hát szerintem egy perc. Figyelj, állj! Fontos kérdés, ez most aranygólos, vagy ki játsszák? Nem tudom, mert titeket hallgatlak, és nem hallom a kommentárt. Ja? Nem, mindig ki fog derülni? Szerintem aranygól, mert már mindenhol aranygól van. Igen. Aha. De most már hajrá alá vesz, nem? Figyelj, egyébként... Hát én sajnos Liverpool szurkoló. Na de hát az őszintén szóval. Ne veszhetek össze. Bugyon aki 3-1-ről fölállt? De nagyon-nagyon jól játszanak. De nekem is szimpatikusabb egyébként az Alavesz. Igen. De a másikon egyébként meg, amit már előbb is mondtam, Kutik is Rita, és megverte a Capriati-t. Kutik is Rita, megverte a Capriati-t. Aha, most lett vége. Ne hülyeskedjen. Para jelenségek vannak ma sportéletben? Hát nem tudom, és várja, a Eurosport élőben nyomta, most lett a vége. A Kutik is Rita megverte a Jennifer meg. Capriati-t? Ha miért nem? Tiebreakbe döntöttes meg. Isten. Miért? Mi van akkor? Hát a Jennifer Capriati az nem tudom, a világ első teniszezője. Nem első, és a Kutik is Rita a hanyadik? 5-be van. 484-edik. Számít. Tapsoljuk meg. Tapsoljuk meg. Így van. Az Alavesz meg Kutik is Rita. Hogy jön meg kicsi? Ő magyar? Az Alavesz? Nem, a Kutik is Rita. Igen, nem. Úgy jelenti, nagy magyar? Tehát Cho Uti, ez kínai. Ne, de most komolyan, de most tehát erdélyi... Menj már, olyan hülye vagy, tehát pontosan tudod, hogy mire kérdezek. Ne, most jöttem rá egyébként. Igen, magyar. Tehát na, magyar, magyarországi magyar? Mainland magyar. Igen, na, ezt akartam magyar. Kérdezni, mert volt igen. Már olyan teniszezőnk, a Szeles Mónika, nem, aki úgy volt magyar, nem, ahogy a... Ez érted. Ő teljesen magyar. Floridai magyar jugoszláv volt. Na úgy. Most már csak akkor telefonok, ha változik itt az eredmény, hagyom a csalogot. De akkor mindenképpen telefonálja. Jó, köszi. Ha bármi van, csalogjél. Köszönjük, Dorka, hogy telefonáltál. 2-43-85, el ne felejtsd. Itt fel egy kis tesztjel. Hagy kérdezzem már meg, hogy mi a tétje ennek a meccsnek, nem tudom. Ki lesz az UEFA bajnoka? Ez a, ja, értem. Kinyeri meg az UEFA kupát. Az úgynevezett összefüggésbe a begdöntővel. Az egy másik. Az is UEFA rendezvény egyébként. Annyi van, hogy majd a szuperkupáért az UEFA kupa döntő, vagy egy győztes és a bajnokok is melyik a komolyabb díj? A meg. Haló. Igen. Haló. Haló. 5-4. Nem igaz. De hogy 5-4. De jó, tényleg nem igaz. Na, van, akkor tedd le. Tedd le szépen, jó van, szégyezd magad. Na. Varja a gombot a szádra. Vagy pedig tanulj meg hazudni. Most jön a 6-4, figyeld. Haló. 20-917. Igen, ez a női. Ezt már négyszer tettem. 0-6. 0-6. 0-6. Hagyjunk üzenetet? Ez valószínű. Szevasz, Pávó vagyok, kerestelek, hívjál vissza, 2-1-33-85. Köszi, hello. Sanyi bácsi, kéne akkor a fa. Jó napot kívánok, Kádár Tamás vagyok. Érdeklődni szeretnék, hogy megérkezette már a kivehető ajtós hűtőgép. szeretlek, gyere föl. Több sipolás nem volt, nem fért el több üzenet. Nincs több üzenet. Na hát akkor ez itt a hitremény zsűrölet, a telefonok egyszerűen óriási. Égne, izzanak, halló, figyelj. Erre szükség élő ember. Fáradgőzt. Nem, ő nem volt élő ember. Élő ember, élő vonal. Az most jön. Élő vonal, szüretlenül, mondja. Itt ciripel valaki. Ezt a ciripelést a Józsinak üzenném. Te ki az a Józsi? Hát a Józs az egyben a tücsök is, aki ciripel. Már igen. A haverom. Igen. És róla neveztem el. Tücsök Józsi? Aha. Van egy tücsköd? Nem egy van. Hány? De te vagy a Peterdi Bál, tücsköm bogarom. Van egy tücsök és bogár az van volt. Van egy tücskös négyesed? Van három hímen, meg egy nőstény. És mit csinálsz négy tücsökkel a lakásba? Ciripeltetem. Nézed, ahogy tücskölnek? Nem akarnak tücskölni, éppen ez a gond. Igen, ez egy büntetését mondta. Nem a hímek azok ottan viaskodnak, mint a barom. Igen. A nőstény azok meg rá se heteríten. Nagyon mort, hallod? Én meg a hétvégén láttam az állatkertbe vidrákat nyershalat enni. Csak úgy recsegett. Én láttam a hétvégén nálam otthon. Mindegy. Igen, de Alaimra akartam rákanyarodni, de nem sikerült. Hátulról meg beinkít a chatman, hogy ő már látott karom varjut. Igen. Jó. Én meg fűben nyuszit. Uh-huh. Zenéljenek még egy kicsit a tücskök. Játsszák el a magyar táncot valamelyik. Brabszol. Híres rockénekes. Igen? Na akkor... Másik kettő az impotens, vagy nem tudom mi. Ciripelt és meg azt az egyet. A négyből a három. Várjál. Nincs is tücska. Várjál. De van. Figyelj. De nincs. De szégyellős. Na bizony is be szépen. Most. Aha, mindjárt. Ezt a cipőcsatoddal csinálod. Nem, akkos cipőd van és összedörzsöd a makkokat. Dehogy is. De. Az autós táskát ciripel. Vagy a frottírzoknid. Nem. Beállítottad, letöltöttél valami hülye mobil hangot rosszul. Dehogy. Meg az a hülye marha elfoglalta a nősténynek a üregét. Azért el vagytok ti így öten. Hallott telefonod van. Telefon. Na jó van, kapd fel. Ez a Józsi. Jó van, hívva tücsök Józsi, szevasz. El tudod képzelni, hogy egy embernek négy tücske van, én nem. És ez a butáni tücsök zenekar? Igen. Már is? A tücsök szimfonikusok? A nemzetközi tücsök szimfonikusok fognak nekünk most filipálni. Először a rádió történetében a Rákóczi induló szitáron. És a Szándokán utána. jetzt endlich Action. Der Mick Jagger, der das Song, I can't get no satisfaction. Power to the Bauer, this is mir euch zu lösch. Ich fahr jetzt nach New York und da kauf ich mir an Hasch. Ich verschneuz mein Bauernhof bis auf die letzte Kur. Und mein fette Eude gebe ich gratis noch dazu. In Manhattan ist die Hitze groß, ich brauch jetzt was zum Trinken. Der Keeper sagt, hey man, take a funky cold Medina. Ich mag keine kalte Wiener. Missverständnis sein, was soll ich denn mit Wiener? Red den Närmer bayerisch da, hey, gibt's mir was zum Dringer? Verzweifelt ruf ich nach dem Kellner, please, ein Obstler und ein Bier. Er sagt zu mir, how do? Du me ah, ich komm from Minger. An Drink, genau, ja, endlich, jetzt hat er mich gecheckt. Mondja, csak, hogy van. Mindig elfelejtem, mert figyelem tovább. Hogy arról szól a dal, hogy a power to the Bauer az elején az azt jelenti, hogy erőt a paraszt, hogy a Bauer az a paraszt, power to the Bauer. Mint a girly power. És elmegy a bajor paraszt, elmegy New Yorkba, vesz hasist. Idézett, tehát számszövegét mondom, az van a köhögés, amikor szívják. Utána elmennek egy bárba, és bajorul rendelnek, tehát please obstler und ein Bier. Az obstler az a gyümölcspálinka, a bír ugye az közismert, ez a sör. És akkor mondja nekik a pincér, hogy how do you do? Igen? Mire mondja a válaszként, hogy do mich auch, ami azt jelenti, hogy te is, tehát mint hogyha azt mondták volna, hogy nyalt ki. Aha. Elképesztő bunkó szövege van a dalnak. Tehát ilyen nagyon bunkó. De még a bécsiekkel is van benne. Igen. Egyszer csak van benne egy mondat, hogy gyűlölöm a bécsieket. Igen. Käfer hockt sich an mein Tisch, sagt, hi, mein Name ist China. Baby, komm, ich lot die Ei auf ein funky Komodina. Ja, Enzian und Wadelstrümpf, auf Manhattan gibt's Kassin, vergessen ist der Bauernhof. I love New York, da ist was los. Oda ül egy nő az asztalhoz, meghívja egy funky cold Medinára, és teljesen bepörög. És azt mondja, na hát itt Amerikában tényleg, elfelejtettem a Bauernhof, a paraszt udvart, meg az udva, az egész bályokházat, és New Yorkban valahogy tényleg zajlik az élet. Aha. Nagyon paraszt. Na jó. Hát legalább nekem mond valamit. Halló! Szia! Aztán volt már még gól, de lehet, hogy ilyen gól, most nem tudom. Esett egy gól? Nem biztos, hát így nagyon úgy tűnt, hogy így bement a labda. Ki lőtt kinek mit? Fehérek a pirosaknak, pirosak a fehérek? Annyira nem nézem nagyon, de így a labdában, a labda az benn volt hálóban. A te háttértelevízió azért, és közben a rádióra szegezett tekintetedet. Ez egy tény. És hallgatod, az hitremény zsűlölet. Igen, így a hangszóróra szegezett. Komolyan, hány éves korodra jött meg a jó zeneszed? Hát 8-9. De most, és hány most éves mennyi idős vagy? 18. Nagyon jó. Egyre idősebb vagy. Elképesztő, nem? Hogy évről évre. Én szerintem abba korba jöttél, amikor megnézheted a napok romjait az Anthony Hopkins-szel, tudunk a lakály. Vagy legalább vagy valami. Most egy kicsit fordulhatsz a izé felé, a tévé felé, igen, mert ez háttérzene lesz azoknak a perceknek. Így van, amikor most találtuk, hogy mi az eredmény. Jó? Jó. És ez is a nyárslágere, jól érzem? Igen, ez 88-as nyársláger. Ez a gumizani, mindegy. Jó, ez a gumizani. Akkor tegyél be valami nyári erre nagyon jól illenne egyébként a Walk Like an Egyptian, de ez csak egy ilyen kósza ötlet volt. Egyelőre az interneten még 4-4. Igen, és hosszabbítás. Igen. Én néha úgy is szeretem ronda chat, meg közben teljesen levált a műsorról. Egy külön műsor tűz egyébként itt az SMS-eken. Elképesztő egyébként, igen, hogy mit művel virtuálisan. Tehát olyan, mint annak, akinek ír egyébként, olyan, mintha itt lenne. Olyan, mintha beszélgetnének. Úgy tudja csinálni. Nem mondjuk ezt? Nem mondjuk ezt chatben? Chatben eredetileg egyébként ez a chatpad és a műsor része volt, tehát arra gondolt. Ne olvassuk fel? Az üzeneteidet többet. Ne csináljuk. Miket írsz? Ne tegyétek. Jó. Jó, csak kérdeztem. Jó, oké. Jó, mert utoljára kérem, a fórumon van már külön chatben topic. Az se rajtam mulat. Hát nyilván a rajongóid. Hát nem a rajongóim csinálták. Nem érzik úgy, hogy távol tartod őket tőlünk? Nem, örülnek, hogy így velem cselekhetnek. De egész másról beszéltek, mint a műsor folyam, ugye? Néha igen, néha nem. Hozzászólnak ők? Hogyne, például itt van egy 4-4. A kony. Ez egy érdemi hozzászólás. Ez abszolút témához. De Chatman hivatása egy hivatás. Köszönjük, Chatman. Nagyon szívesen. Köszönjük. Folytas tovább. Abszolút kimért, nem? Szerintetek meg van sértődve? Nem. Szerintem jó. Ilyen, mindig ilyen. Oké, a srác. Rendben a srác. Jó, csak azért, mert nem venném a szívemre, hogyha itt bedurcizna, vagy valami. Van, és bemondaná az rit. Mondjuk nem, nincs túlfizetve, szóval azért. Jó, de hát ne zorkuljon már nekem itt. Nekem ti tűntök féltékenynek egy kicsit. Nem. Hát figyelj, van egy-két telefonszámom. Azt mondják mások, hogy egy Excel fájlba tudod, így táblázatba vezeted ezeket. Hazugság. Akkor most megyünk fel a profi pályára, Chatman. Most ha ezek után küldenek neked SMS-t, hogy elmondom, hogy minden telefonszámot felírsz, és utána másnap megnézed a szájtokon. Így van, és lenyomozod, hogy ki melyik kié. Fotót szerzel. Mindig nem érdekes. Szerintem ne menjünk ebbe bele, ugye? A Chatman egyébként eladja a telefonszámos adatbázisát. Most már egy egész egy 5000-es DM-re összegyűlt egy izé. Így van, 10 forintért adja a darabját, és állítólag jó csaj mindegyik. Igen. Hát csak majdnem mindegyik, most bólogatott. Mindegy, hagyjuk. Te írtál már Chatmannek? Halló? Igen. Írtál már Chatmannek? Én. De jó, hát természetesen. Na mondjad. Ne. Na mondjad. Tudom, mi a cím? Elmondjál már. Na, csak annyit szerettem volna elmondani, hogy negyedjére telefonálunk. Gratulálunk. Na. Nem az, hogy... Komoly mértéktartásra van. Negyedjére? Csak az a baj, hogy először, csak máma, először annyira izgultam, hogy kitéptem az egész telefont a falból. Igen? Most jobban vagy? Most egy picit jobban vagyok. Na mitől voltál ilyen feszült? Hát nem, még soha nem telefonáltam be így. Aha. És aztán másodszor mi történt? Megettem a kagylót. Másodszor mondtam be én, hogy gól! Igen? Igen? És harmadszor, amikor telefonáltam? Harmadszor én akartam bemondani, hogy gól, csak igen? Akkor már megelőtt valaki. És most, negyedjére. Negyedjére. Nem fogod kiabálni azt, hogy gól, de úgy nem, most már jobban van, most már jobban van. Na. Megteszed ezt nekünk, hogy egy olyan hosszú gólt kiabálsz, amennyit, amekkorát tudsz, tudod, az a gól, tudod, hogy a dél-amerikai riporterek mondják. Egy kicsit. Ajándékozz meg minket, meg a hallgatókat, illetve a hallgatókat, meg utolsó sorban. Vagy főleg minket. Vagy főleg az izírt. Na, három és. Gól! Hát ez hát rövid volt. Na mindegy, köszönjük szépen! Ez pedig itt a... Szeretem hangosan! I love it loud! Stand up, you don't have to be afraid. Get down, love is like a hurricane. Street boy, and no one ever took it. Tip, you better believe it. Guilty, until proven innocent. Whiplash, heavy metal accident. Rock on, fuck the present. Yes.